NOS-journaal. In een aantal sectoren is het voor bedrijven nog moeilijker geworden om personeel te vinden. In het vierde kwartaal van vorig jaar groeide het aantal vacatures naar recordhoogte. En daardoor nam de spanning op de arbeidsmarkt verder toe, meldt het CBS. Eind december waren er meer openstaande vacatures dan werklozen. De meeste vacatures staan open in de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg. Canada zet een noodwet in om het truckersprotest in de hoofdstad Ottawa te beëindigen. Dat heeft premier Trudeau besloten. De wet stelt de premier onder meer in staat om het protest illegaal te verklaren. De vrachtwagens kunnen dan worden weggesleept. Trudeau zei dat hij niet van plan is om het leger in te zetten om de truckers weg te krijgen. De protesten, die begonnen uit boosheid over de vaccinatieplicht voor vrachtwagenchauffeurs, zorgen al weken voor grote problemen in Canada en de VS. Het veiligheidsrisicogebied rondom het asielzoekerscentrum in Budel blijft een maand langer van kracht, tot zeker 15 maart. Dat betekent onder meer dat de politie er preventief mag fouilleren. Zondag werd bij een vechtpartij tussen bewoners van het AZC een man van 24 in zijn been gestoken. Dat was de 7e steekpartij in een paar maanden tijd. De meeste coronaregels worden vrijwel zeker vanaf volgende week vrijdag opgeheven, melden Haagse bronnen. Mondkapjes en 1,5 meter afstand zijn dan niet langer verplicht. Ook wil het kabinet het coronatoegangsbewijs afschaffen, zolang de situatie dat toelaat. De verplichte isolatie na besmetting zou teruggaan van 7 naar 5 dagen. Voor de horeca komen er vanaf komende vrijdag al versoepelingen. En vanaf de 25e gelden weer de reguliere sluitingstijden van voor de pandemie. Het weer. Het is bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. Later in de nacht wordt het overwegend droog bij een graad of 5. Komende ochtend is het droog en schijnt ook af en toe de zon. Later in de middag gaat het weer regenen. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Delete, delete, delete. Ik had rekening gehouden met kritiek. Maar niet in deze mate en niet zo op de persoon. Er kwamen zoveel enge reacties. Doodsbedreigingen zelfs. Dat heeft mij echt geraakt. Ik zet graag mijn denkkracht in om een bijdrage te leveren aan meer geluk voor iedereen. Een betere wereld. Dat zijn grote woorden, ik weet het, maar zo voel ik het. Cijfers kloppen altijd. Voor mij hebben ze ook kleuren. Ik sta nog steeds achter het beleid waarbij je naar risico's kijkt die verschillende groepen lopen en maatregelen daarop toesnijdt. Ik heb wel gemerkt, er is geen vrije discussie. Je wordt in een kamp geduwd. Het coronabeleid heeft tot onwaarschijnlijke polarisatie geleid. Het gaat om de kwaliteit van het leven, niet om de duur. Pas als je weet wat je wilt, kun je je vinger opsteken als er een kans voorbij komt. Het aantal vrouwen dat voltijds werkt is afgenomen. Slechts 21,6% van de vrouwen draait een volledige werkweek. Minder dan een kwart van de lager opgeleide vrouwen is economisch onafhankelijk. Terwijl die onafhankelijkheid juist maakt dat je regie over je eigen leven ervaart. En dat gevoel bepaalt je tevredenheid of geluk. Sommige mannen van sommige generaties hebben er moeite mee als een vrouw zich stevig en onafhankelijk opstelt en een opinie heeft die ze onderbouwt en kan verwoorden. Dit is de hartslag van Barbara Baarsma, econoom, directeur Rabo Carbonbank, hoogleraar toegepaste economie aan de UvA. Kind van een KNO-arts en een humanistisch raadsvrouw. Raadsel, wat is de overeenkomst tussen Sander Schimmelpennink, Joris Luijendijk en Barbara Baarsma? Nou, ze pleiten alle drie voor kansengelijkheid. Ze scoort trouwens 6 vinkjes op de schaal van Luijendijk, want ze is geen man. Vanuit dat streven naar kansengelijkheid sloot ze zich aan bij HerstelNL, een initiatief om Nederland uit de corona-lockdown te krijgen. Er volgde haat en daarna werd het eventjes stil. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Barbara, fijn dat je er bent. Fijn om er te zijn. Klopt mijn introductie? Enigszins. Ik heb mij, in grote lijnen wel. Eén ding, ik heb mij tegen het coronabeleid al in april, meteen in 2020 uitgesproken. Alleen wat ik merkte is dat ik als eenling geen deuk in een pakje boter kon slaan. Het lukte me niet om het debat opener te maken, om in het Haagse meerdere perspectieven te krijgen. En toen heb ik iets gedaan wat ik eigenlijk nooit deed, maar aangesloten bij een groep die toen al bestond, Herstel NL. En ben ik met die groep gaan denken hoe we konden proberen dat debat opener te maken. Dus dat klopt, maar ik was daarvoor dus al actief in het debat. En toen op een goed moment werden de reacties inderdaad zo ontzettend heftig dat ik toen tijdelijk twee maanden of zo uit het maatschappelijk debat, met name tv eigenlijk, ben gestapt. Gewoon op aanraden van veiligheidsexperts. In mijn introductie zeg ik, Herstel NL, het feit dat je daarbij hebt aangesloten, kwam voort uit jouw pleidooi voor kansengelijkheid. Ja. Kun je dat uitleggen voor de mensen? Zeker, hoe dat samenhangt? Daarachter zit nog iets. Ik ben econoom. Mag ik even één stap terugnemen? Ja, ik zie je knikken. Ik heb een passie in het leven. En mijn passie is economie. En ik heb een onwaarschijnlijk rijk leven. Want ik mag die economie bekijken als bankier. Mag ik die economie dienen? Zo voel ik dat. Een bankier is voor mij een diener van die reële economie. Want wij zijn maar zitten in die geldeconomie. En dat is de reële economie waar het om gaat. Dat zijn mensen van vlees en bloed. Dat zijn bedrijven die dingen maken enzovoort. En die bank die ondersteunt dat. En als hoogleraar mag ik die reële economie bestuderen, duiden. Ik mag de toekomst opleiden, omdat ik studenten mag begeleiden. En daartussenin heb ik een aantal rollen in, wat ik zal zeggen, de polder. Die helpen om de wetten en regels op die reële economie te verbeteren. Nou, vanuit al die drie die perspectieven kijk ik dus naar die economie. En ik ben ook econoom. En wat is een econoom? Een econoom is iemand die probeert zo na te denken over hoe we die samenleving organiseren dat er zoveel mogelijk mensen zo gelukkig mogelijk zijn. En wat bepaalt uiteindelijk je levensgeluk? Blijkt uit onderzoek van vele anderen, maar ook van mijzelf. Dat is de mate waarin je voelt dat je regie hebt op je leven. Ik noem dat kanskracht. En uit is de mate waarin je dat voelt, dat je regie hebt op je eigen leven, dat je grip hebt op je eigen toekomst, dat maakt of je tevreden bent met je leven, gelukkig bent met je leven. En gegeven die passie van mij voor die economie, wens ik dat zoveel mogelijk mensen toe. En dan ga je naar de feiten kijken. En dan zie je dat die kanskracht niet voor iedereen gelijk is. Dat er grote kansen ongelijkheid is. En in plaats van koopkracht geloof ik dus veel meer in kanskracht. En de coronacrisis heeft niet alleen het onderlinge vertrouwen ernstig aangetast, maar ook van die mensen die al lage kanskracht hadden, hun positie nog verder verslechterd. Dus in plaats van, wat blijkt, die koopkrachtverschillen, inkomensverschillen, vermogensverschillen zijn niet eens zo heel erg veranderd door corona, maar die kanskrachtverschillen wel. En dat is wat mij drijft. En daarom dacht ik ook, we moeten gaan kijken naar die nevenschade. Want die nevenschade die zat in het vergroten van die kanskrachtverschillen voor jongeren, maar ook voor ouderen die geen controle meer hadden over hoe kan ik deze laatste paar jaar van mijn leven misschien nog in zo'n verpleeghuis op een manier kwalitatief goed leven zoals ik dat wil. Misschien wilden sommigen inderdaad geen bezoek. Prima. Anderen misschien wel. Anderen wilden misschien ook naar buiten. Hoe kun je dat faciliteren in plaats van te zeggen nee, het mag niet, voor niemand niet. Dat nadenken, daar was onvoldoende, wat ik al zei, ruimte voor in het publiek debat. En daarom heb ik dat geprobeerd met een club slimme wetenschappers proberen aan te zwengelen. Ja, en dat was dus Herstel NL. Ja. Ben je bijgegaan? Je bent er dus ook weer uitgegaan na bedreigingen. Ja. Had je spijt? Nee, ik heb geen spijt. Ik heb spijt van dat ik niet op tijd ben uitgestapt. Want had je onderschat dat het zoveel haat zou oproepen? Maar ook al, dat is een prijs die het waard is. Want ik zei net al, ik heb een passie. En daarnaast heb ik een aantal waarden. En een van die waarden, ik zal ze niet allemaal opnoemen, is onafhankelijkheid. En onafhankelijkheid voor mij twee betekenissen. De eerste is, ik begin bij de feiten en geef daarna mijn duiding. De tweede is, van onafhankelijkheid, dat is misschien wel die regie op je eigen leven. Ik doe iets omdat ik het wil en niet omdat ik het moet. Tuurlijk doe ik ook heus wel dingen in het leven omdat het moet. Maar grosso modo. En vanuit die onafhankelijkheid, vanuit die passie, had ik niet anders gekund. Dus ik kan wel zeggen dat ik spijt heb. Ja, ik heb spijt van, spijt is een groot woord, ik had er achteraf gezien net even wat weekjes eerder uit moeten stappen. Op het moment dat het activistisch werd? Ja, dus op het moment dat we ons doel bereikt hadden, het doel dat ik met HerstelNL had. HerstelNL had ook doelen van zichzelf. Dat heb je altijd als je in een groep samenwerkt. Heb je verschil van wat je allemaal wil bereiken. Maar het doel was het aanzwengelen van het debat. Voor mij was inderdaad het niet alleen het aanzwengelen van het debat, maar ook zorgen dat er een opener debat kwam. Want het ging mij niet om dat mijn mening nou zo leidend moest zijn, of die van Pietje of van Klaasje of van Marietje, maar dat er een openheid was in het debat. En daar ging het om, beter beleid uiteindelijk ook. En toen het dus meer activistisch was van het moet per die datum open en zo, dat was helemaal niet mijn doel. Daar ben ik ook helemaal geen expert op. Dus nou, ik had dus eigenlijk gewoon begin februari of zo eruit moeten gaan, en uiteindelijk werd dat 3 weken later. Daar heb ik achteraf gezien, heb ik spijt van. Het mij uitspreken. 1, ik had niet anders gekund. Maar 2, ik heb er ook geen spijt van. Omdat ik echt denk, als wij later terugkijken op deze coronaperiode, hoop ik dat we met z'n allen zullen leren van wat we niet goed hebben gedaan en wat bij een volgende uitdaging, of dat nou een pandemie of iets anders is, er echt van leren en niet nog een keer zulke nevenschade met elkaar creëren. En om die reden ben ik blij dat ik me heb uitgesproken. Maar heeft het gewerkt? Heeft het inderdaad geleid tot het voeren van een opener debat? Eind januari, begin februari was dat even zo. Toen ben ik zelfs ook nog bij Eva Jinek aan tafel gaan zitten. Omdat zij dat zelf, haar redactie was dat opgevallen. Dat er columns waren waarin ineens het risicogestuurde beleid, het breder denken, dat daar ineens meer, in ieder geval minder negatief over werd gedaan. Laat ik het zo zeggen. Dus in dat opzicht had het toen effect. Toen kregen we die tweede golf, weet je nog? Die was best. Dus toen gingen de poorten weer even dicht van de openheid. Althans, de Haagse poorten. Maar in de samenleving was al wel, dat merk je nu, dat komt er nu uit. Men is gewoon helemaal klaar ermee. Dat is misschien ook niet, hè? Dus je wil juist die tussenweg waarmee je gewoon op een rustige, voor iedereen, dat iedereen zich gekend voelt in het beleid, manier hierover kunnen praten. En dus een beetje alles of niks. En dat is, dus je vraag, heeft het geholpen? Niet op de manier zoals we hadden gehoopt, hè? Maar het heeft wel bijgedragen uiteindelijk aan zo nu en dan even opener beleid. En uiteindelijk straks nu terugkijkend, want nu krijg je de hele tijd woorden als risico gestuurd, dat noemen ze dan een beetje anders. Maar daar ontstaat wel steeds meer ruimte voor. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. En mijn gast is Barbara Baarsma. En dit zijn de reacties die je zoal krijgt op social media. Ik vind Barbara meestal verstandig, maar dit snap ik niet. Ze kreeg bij Bo weer mooi de kans om al haar onzin te verkopen. Wat een gevaarlijke trut. Waarom mogen mensen zulke dingen zeggen? Zo schadelijk voor de samenleving dit. Barbara Baarsma gaf in juli samen met zo'n een interview in de Volkskrant. Zelden twee grotere egoïsten meegemaakt dan die twee. Werkelijk alleen medelijden met zichzelf. Het ging alleen over geld en hoe moeilijk het voor de verwende Blaag was. Ik was altijd een bewonderaar van Barbara Baarsma, maar zij slaat de plank hier volledig mis. Jammer. Ik vraag mij af wat de Rabobank vindt van al haar onzin. Hashtag Barbara Baarsma. Ik voel me wel een beetje schuldig, want je hebt expres je social media helemaal afgesloten en dan ga ik je nu alsnog hiermee confronteren. Is dat iets wat je vervelend vindt om te horen? Het glijdt zo. Ik denk dan meteen, ik ben nooit op social media geweest trouwens, dus ik hoef het ook niet af te schakelen. Oh ja. Maar dat maakt niet uit. Nee, wat beweegt deze mensen? Waarom neem je de moeite om je telefoon of je iPad of wat dan ook op te pakken en zo'n bericht de wereld in te sturen? Wat wil je daarmee bereiken? Ik zou zo graag met die mensen het gesprek aan willen gaan. Waarom zou je mij een trut noemen als je mij niet eens kent? Waarom zou je zoiets over bijvoorbeeld onze zoon zeggen, terwijl ik ook zo ongelooflijk veel mooie reacties daarop gekregen heb. Dus ik luister naar dit soort dingen en ik betrek het niet. Tuurlijk, als er echt bedreigingen tussen zitten, dan denk ik wel, hey, holy mick, dit gaat te ver. Maar hier denk ik meer, wat beweegt de afzender? Het ging natuurlijk ook over HerstelNL. Want je zei het ook al in je eerste uitspraken, hè, van ik had rekening gehouden met kritiek, maar niet in deze mate. Nee, ik ben best wat gewend, hè. Ik ben eigenlijk de eerste keer, ik weet nog goed dat ik op de televisie kwam, was over het vrouwenquotum. En dat was bij een uitzending van, ik meen dat dat toen nog heette, Pauw en Witteman. 2008 of 2009, ik weet het niet precies meer. En daarna, toen was er nog niet eens zo heel veel social media. Bovendien zit ik niet op social media. Dus dat is de hoeveelheid reacties. Positief, negatief, rare reacties. Huwelijks aanzoeken, dreigingen, alles. Dat je echt denkt, hoezo? En in de loop van die tijd heb ik dus wel een olifantenhuid ontwikkeld. Het glijdt makkelijk van me af. Ik zie ook dat ik op social media niet zit. Al dat soort dingen zie ik gewoon niet. Dat maakt het leven aanzienlijk prettiger, althans voor mij. Dus alleen wat ik nooit heb ervaren is dat... Ik heb heus wel eens bedreigingen gehad. Maar die waren algemeen. Zo van, jouw kop moet eraf of zoiets, weet je wel. Maar nu kwam het tot aan mijn voordeur. Ik ga niet in detail in, omdat ik dat heb afgesproken... met degene die mij daarover geadviseerd hebben. Maar het kwam zo dicht bij mij en in mijn familie... En met een dag en een tijdstip enzovoort. Heel concreet. Heel concreet. En dat het niet meer te veronachtzamen was. Het ging door mijn olifantenhuid heen. En het was daarmee een teken. En dat is meteen, denk ik, een van de hoogste prijzen... die wij hebben betaald in deze coronacrisis. Naast uiteraard de mensen die te betreuren zijn... doordat ze of aan corona of aan een andere ziekte... die niet behandeld kon worden door corona. Door de wachtrijen en zo, bedoel ik. De hoogste prijs die we betaald hebben is misschien wel... of is denk ik zeker wel, die enorm toegenomen polarisatie. Dat onderlinge onbegrip. Het niet meer de ruimte nemen om te luisteren naar de ander. Te kijken, wat beweegt die ander? Wat is zijn of haar perspectief? Hoe kan ik in gesprek blijven of komen? Heb je imagoschade opgelopen door HerstelNL? Nou, misschien wel bij sommige mensen. Ja. Bij anderen juist weer niet. Hè? Dus, en waar merk je dat aan? Nou, ik zelf merk het niet eens zo heel erg... Maar dit soort reacties misschien. Ja, ik weet ook niet of dat nou imago is waar ik nou zo heel erg van wakker lig. Weet je, tijd zal het leren. En voor mij nogmaals is... wat mij drijft, is niet mijn imago. Wat mij drijft, is die onafhankelijkheid, is die passie. Is een bijdrage willen leveren, is willen leren. En ja, dus dat dan een keer... Hè, dus ik weet, als je ziet dat ik sinds begin, of ergens 2009, ik weet niet meer precies... echt, eigenlijk daarvoor al actief, niet op televisie... maar 2009 echt op televisie. En kennelijk heeft dat in Nederland de meeste impact. Dat ik al zo lang meedraai in het maatschappelijk debat. En ik heb daarin gemerkt, soms zeg je dingen die... als je een populariteitsmeting of imago-ding zou doen... heel positief werken, dan weer niet. Ja, maar ik ben geen politicus, ik ben niet gekozen. Ik ben wetenschapper, ik praat op basis van feiten... op basis van de duiding die ik daar vervolgens aan geef. Dus dan is imago, ja, het kan mij ook niet veel schelen, eerlijk gezegd. En je hebt dus eventjes de stilte opgezocht. Hoe was dat? Nou, het was sowieso heel stil. Ik weet niet hoe jij de coronacrisis... maar ik vond het zelf geen toptijd. Ik ga niet klagen, ik heb een groot huis, ik kan prima thuiswerken. Maar ik vond het echt heel erg saai. Maar eventjes, zeg maar, zonder aan te schuiven in talkshows, mis je dat dan? Nee, dat vond ik helemaal niet eigenlijk. Dat vind ik helemaal niet erg. En dat is misschien ook wel voor mij, wat dat betreft, best een onnatuurlijk breekpunt, als ik het even zo mag zeggen. Dat, ja, ik doe gewoon de dingen die ik leuk vind en die ik belangrijk vind. Maar ben je daar nu ook strenger op geworden voor jezelf? Dat je denkt, ik ga minder snel... Streng op. Maar ik was ja, vooral bij De Wereld Draait Door. Dus ik... En dat is ook, dat programma was ook al weggevallen. Dus er was ook twee dingen die zeg maar samenkwamen. Maar als nu talkshows bellen, wanneer zeg je ja en wanneer zeg je nee? Als een onderwerp is waarover ik het gevoel heb... dat ik toegevoegde waarde kan leveren. En denk je nu langer na over... Ja, ga ik daar zitten, want er kan haat over me heen komen? Nee, is dat iets wat meespeelt? Nee, het is echt alleen die toegevoegde waarde. En kan ik, heb ik gewoon überhaupt tijd. Dus die overwegingen zijn niet zo anders geworden, hoor. Het geluid van je jeugd is Bruce Springsteen met The River. Ja. Waarom dat nummer? Ik ben opgegroeid, niet geboren, maar opgegroeid op Goeree Overflakkee. Wij zeilden heel veel. Er was zee, er was zon... er was veel zand, strand. En dit nummer voor mij is... je komt terug uit de haven van het zeilen. Je legt aan in de haven, je loopt. Wij liepen dan naar huis. En dan was daar 's avonds Bruce Springsteen met Down to the River. Ik herinner me ook nog mijn vader... die daar heel melancholisch overigens op dat liedje kon worden. Dus het is meer die herinnering van die combinatie. Ja, want wat voor meisje liep daar op het strand? Eigenlijk al... toen al, als het dan, ik weet nog goed, ik had een dierbare vriendin die nog altijd mijn dierbare vriendin is. En dan vroeg de leraar of de docent, ja, leraar, wat wil je later worden? En toen zeiden wij eensgezind, uniek, geëmancipeerd en zelfstandig. Heel irritant dus gewoon, weet je wel. Dat je, en die leraar ook dacht, wat moet ik met deze twee dames? Maar ik was toen al vrij uitgesproken. Hoe kwam dat? Onafhankelijk, ja, ik weet niet. Dat is denk ik iets dat in je zit. En ja. Dat is niet iets wat je echt heel bewust hebt meegekregen van je ouders. Nou, dat geloof ik niet. Het is wel zo dat wij wel zijn opgevoed. Ook denk ik wel op school, hoor. Te beargumenteren wat je vindt. En wat je gaat doen. En zo. Dus het is... Het was niet allemaal vanzelfsprekend. Waarom wil jij dat televisieprogramma kijken? Om die en die en die reden? Oh, oké. Okay. Maar ik denk dat het eerlijk gezegd... Want mijn broertje, zusje en ik zijn ook weer verschillend. En we hebben toch allemaal voor deels in ieder geval dezelfde opvoeding gehad. Dus het is ook een beetje de aard van het beestje, denk ik. En was dat ook andersom zo dat je ouders beargumenteerden... waarom zij vonden dat jullie dingen moesten doen? Dus dat ze niet kwamen met het argument gewoon omdat wij het zeggen? Nee, nou, dat deden ze niet vaak. Was ook niet nodig bij ons, geloof ik. Maar nee, dat deden ze dan naar alle drie hetzelfde, hoor, denk ik. Dat denk ik. Ik heb me nooit eigenlijk zo... Nu jij het vraagt, zit ik te denken van... Oh. Maar nee, ik geloof niet dat het is. Het was ook, ik had een grootvader die vragen kon stellen... die me echt aan het denken zette, die me uitlokte om... met een behoorlijk antwoord te komen. En op een goed moment merk je, waarschijnlijk is er dan een wisselwerking... dat als mensen je dan positief gaan benaderen... als je dan een beargumenteerd antwoord geeft... dan is dat denk ik ook op een goed moment een zelfversterkend effect. En weet je nog zo'n vraag van je grootvader? Die jou aan het denken zette? Het begon waarschijnlijk met een vraag van mij, want ik had achter in mijn dagboekje had ik vragen die ik niet begreep. Dus een meisje van 5 of zo, weet ik veel. 6, ik weet het echt niet meer. En dan was ik bij hem, hij woonde in Zwitserland, met mijn oma trouwens. En dan mocht ik hem moeilijke vragen stellen. En toen stelde ik denk dat ik de vraag was die van... hoe kan het dat ik niet van de aarde afval? Ik vond dat heel raar. Hij woonde op een berg. Dus dat was, hoe kan het dat ik niet van die berg afval? Nou, toen werd het gesprek heel erg van... ja, maar je kan het niet van de aarde afvallen. Nou, en toen weet ik nog dat hij aan mij vroeg... hoe hoog moet je denk je gaan voordat je wel van de aarde af kan vallen? Ja, dat soort vragen, weet je wel. Dat is gewoon, ja, ik vind dat leuk. En ik had geen idee natuurlijk. Ik heb zwaartekracht nog nooit van gehoord. Maar dat soort vragen, dat is mijn kanskracht, zeg maar. En welke kindervraag heb jij nu, in deze fase van jouw leven... die heel erg in je hoofd zit? Hoe bedoel je kindervraag? Nou, zo'n kindervraag als, kun je van de aarde afvallen? Heb jij zo'n vraag die nu nog speelt in je hoofd? Oh, vast. Vast. Lukt het je nog om met zo'n kinderblik naar de wereld te kijken? Nee, dat lukt heel erg. Dat in de zin van... het is heel erg down-to-earth iets, hoor. Maar ik mag bij de Rabo Carbon Bank, onderdeel van de Rabobank... nadenken over manieren waardoor je, als je anders gaat boeren... dus niet meer op de conventionele manier, maar regeneratief boeren... De aarde zo gezond kan maken dat je meer koolstof uit de lucht kan opslaan in de bodem. En daarmee help je het klimaatprobleem te verminderen. Een van de manieren om regeneratief te boeren is niet of veel minder te ploegen. En dat is voor heel veel mensen die denken, hoe kan het nou? We ploegen al eeuwen, hoezo? Het is toch juist goed voor die aarde, een beetje omboeden, maar dat is het dus niet. En toen vroeg ik aan een boer, betekent dat dan ook dat je andere machines nodig hebt en equipment nodig hebt? En hoe kunnen we je daarbij helpen? En toen zei hij tegen me, het is misschien niet eens een kindervraag, hoor, maar Ik heb daar eigenlijk nog nooit over nagedacht. Over 1, niet meer ploegen. En 2, of wat voor machines ik dan nodig heb. Maar ik zat toen in gedachten echt gewoon aan vroeger, dat je met die tractortjes over aan het spelen was. En dus dat was een heel leuk gesprek. Wij kregen toen daardoor over hele, in plaats van ingewikkelde termen en jargon waar je dan in kan vervallen, zelfs woord als regeneratief boeren. Ja, want dat boeren, zal ik denken. Wat is regeneratief boeren? Ja, gewoon, dat betekent dus niet meer ploegen. Veel meer dat je de beplanting wisselt per jaar. Dus niet elk jaar mais of suiker, maar dat je het voortdurend wisselt. Dat je tussen de gewone oogsten allerlei inheemse bodembedekkers zet, die ook het hele jaar laat liggen, zodat er goed veel soil organic matter, hoe zeg je dat? Organisch materiaal op die aarde blijft liggen, zodat lekker die koolstof er goed in kan worden opgenomen. Ja. Nou, en als je gewoon niet ingewikkeld doet en moeilijke woorden gebruikt, dan kom je al een heel eind met dit soort vraagstellen. Ja, als ik jou vraag, wat is een inheemse bodembedenker? Dan denk je, waar gaat het over? Als je vraagt van, goh, wat voor plantjes stonden er vroeger eigenlijk bij jullie tussen het graan? Nou, dan paardenbloemen. Ik heb geen idee. Maar dat is het juist leuke, omdat ik geen idee heb. Door zo'n gesprek word je wel veel wijzer. En ik heb wel geleerd dat door dingen gewoon te benoemen zoals ze zijn, dus niet te ingewikkeld te doen, je veel sneller toekomt aan dat soort wat jij zou kunnen, hoe jij het net zo mooi zei, kindervragen. I come from down in the valley where Mr. when you're young, they bring you up to do like your daddy John. Me and Mary, we met in high school and she was just, we drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got sends me down to the river. Oh, I know the river is geluid van de jeugd van Barbara Baarsma hier op NPO Radio 1. Hier luistert naar Misha. Eerder zei je dit gesprek van geluk heeft heel erg te maken met in hoeverre je dus de regie in eigen handen neemt. Hè? Nou, dan vind ik dit typisch een nummer waarin een verhaal wordt verteld van iemand die het eigenlijk gewoon heeft laten gebeuren. Is het jou zelf altijd gelukt om regie te houden over je eigen leven? Ja, natuurlijk gebeuren er dingen in je leven die je niet zelf één wil of niet zag aankomen, die overkomen. Maar dan nog probeer ik altijd bewust een keuze te maken hoe ik daarmee omga. En heb ik het ongelooflijke geluk dat ik genoeg zelfvertrouwen heb, genoeg zekerheid misschien ook wel in mijn leven, gezondheid. Dat ik dat, nou, heus niet dat alles van een leien dakje ging, helemaal niet, maar met vallen en opstaan heb kunnen doen. Ja. En denk je dan meteen aan een moment van vallen? Nee, er zijn momenten geweest die gewoon heel pittig waren. Maar ik heb dan steeds geprobeerd. Hè. Soms moet je echt even voor het dal voordat je weer ziet hoe je omhoog kan. Maar wel om die weg omhoog altijd te proberen bij mezelf te zoeken. Hoe ga ik hiermee om? Wat ga ik nu anders doen? En dat bedoel ik met regie. Maar dat kan niet iedereen. Hè? Dus dat realiseer ik me ten zeerste. Ja, ik zit tegelijkertijd te denken van hoe leer je zoiets eigenlijk? Nou, ik was vrij jong al dat ik een van de wankelingen in mijn leven, als ik het zo mag zeggen. Mijn ouders zijn op een goed moment gescheiden, zo'n beetje vlak voor ik naar de middelbare school ging. En de relatie met mijn vader was vrij problematisch daarna. Ik was dol op hem, dus dat was voor mij een groot verlies. Kort daarna zijn twee zeer dierbaren, onder andere die grootvader waar ik eerder over vertelde, en nog een ander nabij familielid uit het leven gevallen. Zij hebben ook gekozen om uit het leven te stappen. En nog zo wat van die dingen waar ik nou even niet op inga. Maar dus die puberteit van mij, die weet ik het, 14, 15, 16. Nou, dat was niet een hele makkelijke tijd. En dat wist ik. Ik zat daarin en ik wist, dit is geen makkelijke tijd. Dus ik was daar wel heel bewust van. En ik ging daar ook op een bewuste manier mee om. En ik wist ook op dat moment, ik kan er nu zelf nu nog even niet uitstappen. Maar ik ga alles doen om dat wel voor elkaar te krijgen. Dat ergens, dat vertrouwen was er deep down toch wel. En wat was dan concreet dat alles doen om er weer beter uit te komen? Ja, toch nadenken, welke doelen wil ik halen? Wat ga ik, waar verheug ik me wel op vandaag? Dat kan niet heel klein zijn. Maar door juist ook proberen, dus of nog bijvoorbeeld wel controle over te houden over dingen waar ik controle over kon hebben, die ik zelf kon doen. Weet ik veel, schoolwerk goed doen, dingen doen die met mensen die ik lief vond, om dat wel te blijven doen. En ik had er niet altijd de energie of de kracht voor, maar om dat toch te blijven doen. Dus uiteindelijk heel doelgericht, dat wel achteraf gezien kan ik het allemaal zo zeggen hoor. Op dat moment. Nou ja, want ik vind het heel volwassen. Ja, maar dat is dus, je bent dus vrij snel volwassen als dit soort dingen gebeuren. Als mensen die je zo dierbaar zijn, zo nabij zijn, besluiten om uit het leven te stappen, dan word je, en ook een vader die je dier is, op grote afstand komt te staan, dan ga je wel nadenken over van wat is de zin in het leven voor mij? Wat betekent dat ik, hè, dus, en dat, ja, dat zijn misschien geen vragen waar een 12, 13, 14-jarige normaal, nou ja, trouwens, misschien ook wel hoor, maar nou ja, het is, in ieder geval, ik heb daar toen, ik heb het zo proberen te draaien dat ik daar kracht uit haal. Ja, want het is één stap inderdaad, iets overkomt je. En dan is het de volgende stap van, ik moet hier beter uitkomen. En dan is het nog een stap verder van, en zo ga ik het doen. Nou ja, eerst lig je gewoon knock-out. Hè? Dus ik bedoel, zeker na die drie dingen, de derde lag ik gewoon knock-out. Ja. Maar ik weet nog dat ik knock-out lag. En dat ik ook wist, ik lig nu op mijn rug. Ben kwetsbaar. Maar ik wist dat dus. En ik denk dat daar het begint. Als je dat weet, als je dus jezelf toestaat om daar, omdat, dus ik denk ook uiteindelijk dat wat mij wel geholpen heeft, is dat ik mezelf ook toestond om fouten te maken. Toestond om kwetsbaar te zijn. Om in zo'n dal even te blijven zitten, om er daarna sterker uit te komen. Maar hoe wist jij dit soort dingen? Was dat gesprekken met je moeder? Nee, het was echt heel, maar met mezelf. Ja, sorry, ja. Dat ik het even zo, maar ja. Ik vind haar een absolute vakvrouw die economische vraagstukken simpel weet te maken. Daarnaast zie ik haar als een activiste in hart en nieren als het gaat om de zelfstandigheid van vrouwen. Daar gelooft ze in en dat wens ze ook elke vrouw toe. Toen ik haar benaderde voor mijn boek Gelijkspel Wint, reageerde ze meteen enthousiast. En daarmee heeft ze mij geholpen op mijn pad om bij te dragen aan gelijkwaardigheid op de werkvloer. En dat paying forward zouden veel meer vrouwen kunnen doen. Als het gaat om het vrouwenquotum verschil ik met Barbara van mening, omdat ik geloof dat elk middel dat patronen helpt te doorbreken gelegitimeerd is. Maar onze beide zienswijzen waren juist ook een opening voor een zeer persoonlijke dialoog. En dat vind ik puur leiderschap. Leonie van Mierlo, verbonden aan SER Topvrouwen, auteur van het boek Gelijkspel Wint, waarvoor ze jou interviewde. Wat ik interessant hieraan vind, is dat ze het heeft over de solidariteit, hè, van vrouwen onderling eigenlijk. Daar schort het nogal aan, vind ik. Dat ben ik zeer met je eens. En ik vind ook het probleem is niet zozeer een glazen plafond. Maar eerder veelvormig. Waaronder een plakkende kleefvoer bezaaid met tegeltjes. Hè, deeltijdbanen, kleine deeltijdbanen. En daarnaast een cultuur waarin heel veel mensen, dus niet alleen mannen vrouwen tegenhouden, maar ook vrouwen tegenhouden. Dus het is een veel koppiger mond. Het zit ook in de cultuur waarin misschien, weet ik veel, je schoonmoeder of je moeder of iemand anders je tegenhoudt om voltijds te gaan werken, omdat je dan een slechte moeder bent. De schoolpleinmaffia wordt dat ook wel genoemd. Met andere woorden, het zit ook in onze lange schoolvakanties, in die rare schooltijden. Dus het zit op heel veel fronten dat in onze cultuur op dit moment het voor vrouwen bijna moeilijker is om voltijds te werken dan parttime. Want je zei het ook helemaal aan het begin van, er zijn nog steeds zoveel vrouwen die niet voltijds werken en die dus niet financieel onafhankelijk zijn. Ja. En tegelijkertijd zeg je ook, wat bepaalt of je gelukkig bent, dat is of jij regie hebt over je eigen leven. En dat een betaalde baan is wat dat betreft, geeft je zoveel meer regie, zoveel meer kanskracht dan de afhankelijkheid van een uitkering of een meer verdienende partner of wat dan ook. En daarom gun ik elke vrouw, en met name die wat korter of praktisch zijn opgeleid of lager opgeleid, hoe je wilt, ook middelbaar opgeleid overigens, die blijken over mijn echt niet vaak genoeg economisch zelfstandig of financieel zelfstandig, dus dat ze van hun arbeidsinkomen kunnen leven. En dat gun ik elke vrouw. En doordat wij het de hele tijd over die topvrouwen hebben, kijken we eigenlijk onvoldoende naar waar het werkelijke probleem op de arbeidsmarkt zit. En dat is met de positie van die vrouwen aan de onderkant en voor een deel ook de middengroepen. Daar zouden we zoveel meer aandacht aan moeten besteden. En dat vind ik ook solidariteit tussen vrouwen. Dat vrouwen aan de bovenkant zich voornamelijk bezighouden met hun eigen positie, in plaats van ook die onderkant en die middenkant. Ik bedoel, het hoeft niet elkaar op te eten. Hè. Het is niet concurrentie van elkaar. Maar kennelijk in het beleidsdebat kun je maar één probleem tegelijk aanpakken of zo. En dan vind ik het probleem urgenter aan die onderkant of middengroepen dan aan de bovenkant. Want daar denk ik, vrouwen zijn daar ook zelf aanzet om vaker te kijken of ze voltijds kunnen werken. Ja. Dus dan ligt de verandering ligt bij die vrouwen zelf. Ook, en natuurlijk moet dat wel mogelijk worden, cultureel en institutioneel. Ik bedoel, met regels en met wetten. Dus inderdaad, de schooltijden veranderen. Ja, en die achterlijke lange schoolvakantie. Wat gewoon, als je daarnaar kijkt, die zomervakantie voor het in Nederland, dat die zo lang is, dat heeft gewoon te maken met dat we vroeger een agrarische samenleving waren. En dat je die oogsttijd, dat je die kinderen nodig om te kunnen helpen. Ja, dat is gewoon van de gekke dat dat nog steeds zo is. Maar hoe kan dat dan? Waarom verandert dat zo langzaam? Ja, dat zijn allemaal gestolde belangen. En ik heb wel eens ook voor docenten ik heb een keer voor het voortgezet onderwijs heb ik naar die CAO gekeken. Dat is echt 120 pagina's gestold wantrouwen. In plaats van te kijken van wat heeft zo'n docent nodig. Voor de een is dat misschien inderdaad wat meer vakantie voor de of langere perioden niet voor de klasse. Voor de ander is dat misschien juist helemaal niet. En ook voor sommige kinderen. Wat denk je juist van die kinderen die in hun thuissituatie wat minder mogelijkheden hebben, of ouders die wat minder tijd hebben om zo'n kind te begeleiden? 7 weken vakantie, dat is Zeven weken vervelen. Ja, achter een schermpje zitten. Kantkracht, achteruitgang, van heb ik jou daar? Dus ook vanuit dat perspectief is het, denk ik, dat we daar ook breder naar moeten kijken. We hadden eerder over coronabeleid, breder naar kijken. Ook hier breder naar kijken. Ik vraag mijn gasten ook altijd om een wankelplaat. En dat doe ik nou aan de hand van een quote van Marieke Lucas Reineveld. En zij zegt in een gedicht dat het nut van wankelen betekent dat je een mens bent die wat probeert. We hadden het al eerder over wankelen. En je droeg ook al wat wankelmomenten aan. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Hoe kritisch ben je op jezelf als het gaat om wankelen? Mag jij van jezelf wankelen? Is het iets wat je toestaat? Ik heb geleerd dat zonder te wankelen ik niet kan lopen. Zonder te wankelen ik niet stevig kan staan. En ik heb dus geleerd, en dat gun ik eigenlijk zo, anderen ook, dat van jezelf houden betekent jezelf toestaan, wankelen, foutjes te maken. Een omweg te nemen. Dus niet meteen van A naar B, maar via C naar B. En daar wordt het leven mooier van. Daar word je zelf ook een prettiger mens van, ook voor je omgeving. Dus met schade en schande heb ik geleerd te wankelen. En dan zeg jij, de muziek die daarbij hoort is Queen, Don't Stop Me Now. Ja. Waarom? Ja, ik heb ooit een keer De Wereld Draait Door daar iets over verteld. En dat vond ik doodeng om te doen. Omdat ik normaal gesproken daar gewoon voor de cijfers en de feiten zat. En dit ging over mij. En dit is een plaat die ik hoorde. Ik had het natuurlijk wel vaker gehoord, maar ik kwam niet zo binnen. Midden jaren 80. Precies wat ik net vertelde. In die moeilijke periode van gescheiden. Die twee dierbaren uit de familie die ons ontvallen waren. Die daar zelf overigens voor gekozen hadden. En ik zat te leren, gewoon voor scheikunde of natuurkunde, ik weet het niet eens meer. En ik had dan een cassettebandje, hè, dat had je in die tijd nog. En ik luisterde naar De Vijfde van Mahler. En ik was bij het voorlaatste stuk, dat schitterende Adagio-stuk. En heel triest. En ik keek naar buiten en het was heel grijs. En ik zag heel veel niks. En sowieso dat eiland waar ik toen woonde, Goeie Overkee, was voor mij in die periode heel veel niks. Het prachtige eiland verder, maar voor mij toen even niet. En toen ineens, na dat liedje, na het stuk, muziekstuk van Mahler, kwam toen dit nummer. En dat kwam zo binnen. En toen dacht ik, ja, ik heb een keuze. Ik kan het gewoon gaan doen. Ik kan die lat op een bepaald niveau leggen waar ik wil dat die ligt. En ik kan mijn tempo kiezen om daar wel weer naartoe te gaan. Weet je wat? Ik sta op en ik pak me vast aan die lat en ik stop even. Of ik ga minder wankelen. En dat was, dit nummer heeft mij toen dat gevoel geeft. Dat is meer een gevoel. En als je het onder woorden brengt, wordt het heel plat. Maar het was heel krachtig op dat moment. Wat me opviel ook aan Leonie van Mierlo. Ze zei, activistisch. Terwijl je eerder eigenlijk zei, ja, juist toen Herstel NL activistisch werd, toen had ik eruit moeten stappen. Ja, ik ben ook geen activist. Alleen, ik denk wat zij bedoelt met activistisch, dat weet ik natuurlijk niet. Maar hoe ik het interpreteer, is dat ik een passie heb. En die passie is om zoveel mogelijk mensen zo gelukkig mogelijk te laten zijn. En daar is economie eigenlijk de ultieme wetenschap voor. Hetzelfde als we het over kanskracht hebben. Dat is wat ik. Daar wil ik mij voor inzetten met wetenschap, met feiten en cijfers. En niet als campagnebureau. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Good time, having a good time. supersonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Vertel eens, de cijfers hebben kleuren. Dat hebben meer mensen hoor, ik ben niet de enige. Maar voor mij zijn even cijfers hebben mooie kleuren en oneven cijfers hebben allemaal grijs tintes. Ik vind oneven cijfers verschrikkelijke cijfers. Zelfs zo dat als je bijvoorbeeld, ik heb dan een code nodig om in een systeem te komen. En als die begint met een oneven cijfer, wacht ik even een half minuutje tot ik het volgende cijfer krijg. Dat begint met. Nee, dat is overdreven. Want als ik haast heb, doe ik het niet. Dus zo doe ik. Maar het is wel echt een voorkeur. En er zijn cijfers die gewoon prachtigste kleuren hebben. Een soort van boeket aan kleuren. Hier de muur van deze studio is mooi lichtgroen. Nou, dat hoort bij een prachtig. Er staat een 1 voor van, ik snap het, NPO 1. Dat is geen goed cijfer. Nee, dus. Dat is een oneven cijfer. Dus ja. Een grijs als ik weet niet wat. Ja. Terwijl een 4, dat zou prima kunnen. 4 is voor mij meer blauw. En wat is het mooiste cijfer dan? 24. Oh, dat weet je ook meteen. Ja. En waar zit dat in? Ja, het is natuurlijk even, maar wat maakt het nog meer zo mooi? Of heb ik heel mijn leven al mooi gevonden, eerlijk gezegd. Het was trouwens ook een heel mooi jaar in mijn leven. Dat ook, maar misschien is het wel daarom. Ik bedoel, dat het omdat ik al vanaf vroeg dacht dat 24... Ik weet wel, vroeger moest je dan getal onder de 10 kiezen. Weet je wel, wie mag het laatste koekje enzovoort. Ja. En dan wou ik altijd 24 kiezen. Want onder de 10 heb je 24 niet, dus dan werd het maar 4. Maar de meeste kinderen hadden altijd 3 of 7. Daar begreep ik helemaal niks van. En welke kleur heeft 24? Voor mij is dat een hele mooie lichtblauw tint. Zoals de zee, zeg maar, soms kan zijn als de zon erop schijnt. En waarom was het zo'n goed jaar voor jou, toen je 24 was? Het was het jaar dat ik afstudeerde. Of tenminste, ik was toen al afgestudeerd. En ik had echt het gevoel, I'm ready to go. Ik ga er wat van maken. Ik heb er zin in. Ik ging promoveren. En ik had heel veel dingen afgesloten. Shit dingen, zeg maar. Ook persoonlijke dingen, bedoel ik niet. Die studie, die vond ik prima. Ik weet niet. Het was met een schone lei aan een nieuw deel van mijn leven beginnen. Dat was het. En in welke fase zit je nu? Van, waar sta je en hoe ga je verder? Ik heb die rijkdom, hè. En dat is soms ook, als je zo in het begin staat, dat is het mooie van die vraag over 24, dan ligt de wereld nog voor je open. En de route die je dan neemt, ik nam bewust een route die mij, het promoveren, die mij daarna nog heel veel andere routes gaf. Maar nu heb ik een pad bewandeld en sta ik waar ik sta. En nog altijd heb ik wel dat ik het heel prettig vind. En dat is dan mijn manier van regie houden. Daarom heb ik ook alle drie die perspectieven op de reële economie waar ik over vertel. Al die drie die soorten rollen. Dus bankier, hoogleraar en daartussenin. En ik weet niet of mijn volgende stap waar die precies in ligt. Of in het bankierschap, in de wetenschap of misschien in dat tussenveld. En wat dat betreft ben ik gewoon nu ook even aan het kijken op welk van die, op welk, waar het kruispunt mij heen brengt. Niet dat ik op een kruispunt sta, maar dat zou op een goed moment zomaar aan kunnen komen. Maar op zich heb ik met wat ik nu aan het doen ben, wat ik al zei, ik heb echt een rijk leven. Met de functies die ik, de rollen die ik mag vervullen. Dus ik heb op dit moment niet de behoefte om direct een richting af te slaan. Maar ik heb de rijkdom om op alle drie die paden waar ik op rij een richting af te kunnen slaan. Maar je hebt een hele duidelijke missie, vind ik. Ja. Je hebt een heel helder beeld voor ogen van dat wil ik bereiken. Ik kan me voorstellen dat je wel een idee hebt van dat kan ik het beste op die manier bereiken. Dat kan ik het beste als bankier bereiken. Of ik heb de meeste invloed als zeker. Hoogleraar. Dus bijvoorbeeld, maar dat is het mooie. Als je voor het klimaat verandering wil aanpakken, dan kan ik dat als bankier, als hoogleraar en ik kan het vanuit dat middenveld. Het mooie is dat thema's waar ik mij hard voor wil maken, zoals het milieu, klimaat, zoals kanskracht, die laten zich het best bedienen vanuit die drie velden. En zolang dat nog zo is, vind ik drie velden een prachtige combinatie. Wel de combinatie. Als je naar je eigen leven kijkt, heb je nu meer kanskracht dan ooit? Dat weet ik niet, want ik vind als je jong bent heb je ook wel heel veel kanskracht. Juist doordat je dan nog alle kanten op kan gaan. Maar over mijzelf. Ik, ik heb zoveel kantkracht. Ik ben zo ongelooflijk. Ik heb zelf ook wel naar gemaakt, maar ik heb ook zo'n geluk gehad. Ik heb een loslaatmuseum. En ik vraag mijn gasten om hier iets achter te laten. Iets waar ze van af willen in hun leven. En in ruil daarvoor mogen ze ook weer iets mee naar huis nemen. Iets wat een ander heeft achtergelaten. Dus op die manier is het loslaatmuseum altijd in evenwicht. Wat heb je meegenomen? Dat zijn cadeautjes waar mijn naam op gegraveerd is. Het is prachtig materiaal. Werkelijk het zachtste leer van het zachtste leer. En er staan hele grote merkjes op. Ik weet eigenlijk niet eens meer precies wat voor merkjes. Het is rood. Of, ja. Het is rood leer. Een soort etuietjes. Het zijn etuietjes. Het zijn hele mooie vrouwendingetjes. Tutteldingetjes waar je make-up in kan doen. Waar je parfum in kan doen. Eén, ik ben zo merkvast. Dus ik heb één parfum die ik al mijn hele leven gebruik. En die past hier niet in. Dus ik, en dan vind ik het, als je het is zulk mooi materiaal, dat ik het dan zonde vind om weg te gooien. En dan hoop ik dat iemand hier heel erg veel plezier van heeft. En dan krast hij dit maar, mijn naam er maar af. En het mag ook een man zijn, hè? Ja, toch? Het mag van mij iedereen zijn. Ik zet het in het museum, dank daarvoor. En ja, jij mag dus iets meenemen. Het hoeft niet. Ik ga even zeggen wat ik in de aanbieding heb. Het Voor Nederland jasje, campagnejasje van Jan Roos. Het gaat echt al weken mee. Niemand wil het hebben. Ik heb dit is een symbolisch. Dit is van Naida Aurangzeb. Een leeg flesje Chanel nummer 5. Omdat het voor haar deed herinneren aan een periode in haar leven, ja, die ze nu heeft afgesloten. En ik heb een, ja, je kan het heel lelijk vinden. Je kan het ook heel mooi vinden. Een stenen hondje van Hilmar Mulder. En dat is de hoofdredacteur van Libelle. En een symbolische, die is natuurlijk niet te zien, dat is de onzekerheid van Arend-Jan Boekestein. Dan ga ik voor die laatste. Want dat vind ik eigenlijk heel mooi. De spullen, ik heb geen spullen nodig. En ik wil juist. Maar kan je wel onzekerheid gebruiken? Nee, voor mij, ik zou onzekerheid als volgt willen vertalen. Twijfel. Durf te twijfelen. Twijfel brengt je zoveel verder. Want twijfel is misschien dat wankelen. Is misschien dat je realiseren dat je zelf de wijsheid niet in pacht hebt. En dat je de ander nodig hebt om het samen beter te doen. En dat uiteindelijk is wat ons als land ook verder gaat brengen. En wat dat onderling vertrouwen. Wat die kanskracht van velen in plaats van te weinigen verder kan brengen. En dat is, onzekerheid is daar misschien juist iets dat ook ik hier heel graag achter zou willen laten. Voor iedereen bedoel ik. Maar als je het kan herformuleren, en zo neem ik het dan maar aan, met die strik, tot twijfel, dan geloof ik dat iedereen beter wordt van zo nu en dan zichzelf toestaan is te twijfelen. En wanneer heb jij voor het laatst getwijfeld? Oh, nog voor dit gesprek. Ja? Moet ik wel of niet het gesprek aangaan? Oh ja, ja, maar, of wat waren de argumenten tegen en wat waren de argumenten voor? Nou, één, moet ik het hebben over mijn persoonlijk leven? Wil ik dat? Het kost tijd. Heb ik die tijd? Dat soort dingen. Ik vind, maar ik ben wel heel goed dan in vervolgens besluiten te nemen. Dus ik kijk wel breed, hè, naar de voor's en de tegens. Maar dan niet te lang en dan pats. En dat is misschien in mijn geval mijn geluk. En twijfel in je vakgebied? Wanneer heb je voor het laatst getwijfeld echt inhoudelijk aan iets? Dit is wel een existentiële voor mij dan. Als econoom geloof ik heel erg in beprijzen. Dus die dingen die waarde hebben voor de maatschappij, maar op de markt geen prijskaartje krijgen. Denk aan geluidshinder, denk aan vervuiling, denk aan de uitputting van grondstoffen. Die zou je, en daar ben ik ook echt van overtuigd, zo ben ik ook als econoom opgevoed, moeten beprijzen met een forse, bijvoorbeeld CO2-belasting. Waar mijn twijfel is aan het ontstaan, is wat doet dit met groepen die, want ik ben met hen in gesprek gegaan, waarom is er onvoldoende draagvlak voor die CO2-tax? En toen kwam ik erachter, dat is op zich niet heel bijzonder, maar wel belangrijk, dat sommige groepen denken, ja, maar dan wordt het leven nog duurder. En hoe ga ik dat betalen? En daarover het gesprek aangaan, hoe je dan vervolgens niet zozeer, denk ik, dat we afscheid moeten nemen van die CO2-tax, maar wel, hoe kunnen we het op een manier implementeren die het juist voor degene die het wel op zich wel willen, maar er bang voor zijn, het ze toch kunnen omarmen. En dat daar, ja, die twijfel, die brengt alleen maar verder.